השמיים לא בישרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט כשפגשתי בך לראשונה. השתנו חיי ללא ספק כשפגשתי בך לראשונה. השתנו חיי ללא ספק. הציפור שעפה נעצרה, נעתקה לרגע נשימה כשפגשתי בך לראשונה. יום שבו הפסיק המלחמה ואני קורא לך אל תלכי לי, בקרוני עייף ליבי מוטש, מעל העיר שלנו קול של אלוהים. עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי, ואני קורא לך אל תלכי לי, גם השמש לא שווה שאת לא כאן, מעל הים שלנו רוחות ושדים. עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי, מחבק אותך חזק בחלומות, בחיים את לידי קרוב ללב. כשפגשתי בך לראשונה השתנו בי גם שמחה וגם כאב. כשפגשתי בך לראשונה השתנו בי גם שמחה וגם כאב. והרוח תיפסק לה בקרוב, אנשים גם ינשמו אז לרווחה, ונחלוק ביחד בחצחות רעש, שקט, עצב ושמחה. ואני קורא לך אל תלכי לי, בקרוני עייף ליבי מוטש, מעל העיר שלנו קול של אלוהים. עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי, ואני קורא לך אל תלכי לי, גם השמש לא שווה שאת לא כאן, מעל הים שלנו רוחות ושדים. עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי, ואני קורא לך אל תלכי לי, בקרוני עייף ליבי מוטש, על העיר שלנו חושך אלוהים. עד שבאתי ומצאתי אותך אהובתי,